radio.pl. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 30 marca, jest 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Co czwarty zakażony koronawirusem w Polsce nie skończył 30 lat. Liczba potwierdzonych przypadków wzrosła wczoraj do prawie 1900. Będą pomagać lekarzom w Lombardii. Grupa 15 polskich medyków wylatuje dziś do Włoch. Świat kultury w żałobie po stracie jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. W Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki. Do 1862 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. 22 osoby zmarły. Wczoraj potwierdzono 224 nowe przypadki COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 224 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 4 ofiarach śmiertelnych. Zmarli to mężczyźni w wieku 72, 89, 82 i 75 lat. Wszyscy mieli choroby współistniejące. Do tej pory najwięcej zakażeń potwierdzono na Mazowszu – 461. W województwie dolnośląskim zdiagnozowano 234 przypadki, w łódzkim 190, w śląskim 195, w Małopolsce 150. Najmniej 28 przypadków jest na Podlasiu. Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w naszym kraju to osoby poniżej 30 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 15 polskich lekarzy wylatuje w południe do Włoch. Przez następnych 10 dni mają pomagać lekarzom w Lombardii, gdzie jest najgorsza sytuacja związana z epidemią. Do Italii polecą medycy ze szpitala przy Szaserów w Warszawie oraz z grupy ratunkowej Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Prezes centrum Wojciech Wilk zapewnia, że cała grupa powzięła wszystkie niezbędne środki ostrożności, bo będzie pracować w strefie zakażenia. Zostali przebadani na obecność koronawirusa, są zdrowi i mogą udać się w podróż. Będą oni wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, gdyż będą pracować w szpitalu polowym, gdzie leczy się przede wszystkim osoby, które są zakażone koronawirusem i lecą nam po to, aby właśnie odciążyć włoski personel medyczny. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło prawie 11 tysięcy osób. Liczba zakażonych przekroczyła 92 tysiące. Z powodu epidemii nie odbędzie się szybko pogrzeb światowej sławy kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego, który zmarł wczoraj rano w wieku 86 lat. Artysta ma spocząć w Panteonie. Jak zapowiedział przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy, profesor Franciszek Ziejka, ciało mistrza zostanie skremowane i będzie czekać na uroczystość w odpowiednim momencie. Polska kultura poniosła wielką i niepowetowaną stratę. Tak o śmierci Krzysztofa Pendereckiego mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński. Penderecki bardzo szeroko czerpał z polskiej kultury, w swojej twórczości, także z polskiej religijności. Jego największe dzieła, Credo, Pasja według świętego Łukasza czy Rekwiem Polskie są tego dowodem. Muzykolog Mariusz Gradowski na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia również podkreślał, że śmierć kompozytora to ogromna strata dla polskiej kultury. Kiedy dowiedziałem się o śmierci Krzysztofa Pendereckiego, to poczułem nagle taką wielką pustkę. Taką pustkę, która trafia się wtedy, kiedy odchodzi gigant. Powiem tak, jeśli dzisiaj patrzymy wstecz w historię polskiej muzyki, to mamy parę wielkich nazwisk, które zapisały się w historii światowej kultury, światowej muzyki. Chopin, bez wątpienia. Bez wątpienia Szymanowski i bez wątpienia Penderecki. Krzysztof Penderecki był laureatem prestiżowych nagród, m.in. wielokrotnie Grammy czy Prix Italia. Po jego muzykę sięgali twórcy filmów takich jak William Friedkin w Egzorcyście, Stanley Kubrick w Lśnieniu, Andrzej Wajdak w Katyniu oraz Martin Scorsese w Wyspie Tajemnic. Pierwsze wyroki w sprawach związanych z epidemią koronawirusa wydano we Francji. Skazani to albo osoby notorycznie łamiące ograniczenia wynikające z nałożonej na całe społeczeństwo kwarantanny, albo takie, które usiłują prowadzić nieuczciwe interesy, wykorzystując sytuację. Trybunał Saint-Étienne w Auvergne skazał 35-letniego mężczyznę na 4 miesiące ścisłego aresztu za 8-krotne naruszanie związanych z kwarantanną przepisów ograniczających swobodę przemieszczania się. Innego, tym razem 19-latka, skazano za te same przewinienia też na 4 miesiące aresztu, ale z zawieszeniem. Od 17 marca grozi za to mandat od 135 do 200 euro. W przypadku wielokrotnie łamanego prawa nawet kara 3700 500 euro grzywny i do pół roku pozbawienia wolności. Inne sprawy czekają na decyzję sądów, między innymi mężczyzny, u którego znaleziono w furgonetce 23 tysiące maseczek przeznaczonych na nielegalny handel, a z tego samego powodu postawiono przed sądem kierownika agencji podróży i w Cannes trójkę aptekarzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 6. Po godzinie 6, bo niektórzy nie przestawili jeszcze zegarków. Także mówiący te słowa. Zdaje się, że wiele osób dziś z samego rana, tych, którzy muszą ruszyć się do pracy w aucie, jednak zostali godzinę wcześniej. Tak się zastanawiałem. Na budzik za późno, na poranną za wcześnie, no ale wszystko w porządku. 5 po 6. Cóż w pogodzie? Dziś pochmurno. Jedynie na północy i na południowym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Nad morzem możliwy także opad krupy śnieżnej, no a w Karpatach dopada kolejne 5 cm śniegu. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany, w Karpatach w porywach do 70 km na godzinę i w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, chłodniej dziś w rejonach podgórskich, Karpat od minus 3 stopni do zera, poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie, plus 4 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny MediaExpert. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz truskawki 40% taniej. 4,79 za 500 gramów. I polskie ogórki gruntowe 50% taniej. 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc połóż się wśród wysokich traw, bo plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark, będziemy dziś głęboko spać. Uprawiamy nic, zupełnie nic, wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic, zupełnie nic, wolne dni. Od tygodnia wiosna, a tu Marcin zima w kalendarzu i za oknami tak zapowiadają synoptycy i do tych zapowiedzi meteorologów jeszcze będziemy wracać. Poniedziałek, 30 marca, 90 dzień tego roku. Słońce obudzi się za 3 minuty, tak wszystko przez zmianę czasu z zimowego na letni, ale zajdzie już po 19. Dzień potrwa prawie 13 godzin, a dziś imieniny Amelii, Anieli, Amadeusza, Dobromira i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i rozpoczynamy nowy tydzień i kończymy stary miesiąc. Monika Rutke, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do 10. We'll be right back. boją się odejść. Mgła na torach, że coś się zbliża i jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach i przeraźliwy brzask. Już wiesz, że coś się to Happy Set. 16,5 minuty po godzinie 6. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A w dzisiejszej audycji także będziemy wspominać zmarłych wielkiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego i naszego radiowego kolegę Marka Lenerta, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Rzymie. Śledzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dużo będziemy mówić oczywiście o pandemii. Lekcja, temat, no wiadomo, koronawirus, ale zanim, no to listę obecności sprawdźmy. Merkel, Angela. Guten Tag, meine Damen und Herren. Na kwarantannie. Johnson. Codzienny raport ze świata na temat sytuacji związanej z koronawirusem przygotowuje Ernest Zozuń, to już za kilkanaście minut. Ponadto z naszymi gośćmi porozmawiamy o tym, jak postrzegamy narodową kwarantannę, czy jej przestrzegamy, i będzie też o opiece nad powstańcami warszawskimi właśnie w czasie epidemii. Będziemy także mówić o przypadkach wyzdrowień z COVID-19. Za niecałą godzinę pytania z kosmosu. Spytamy, czy to prawda, że przez noc możemy urosnąć parę centymetrów. Jak to jest? Dyski w kręgosłupie działają trochę jak poduszki i jak na poduszkę coś położymy, coś ciężkiego, jak to coś długo leży, to rzeczywiście ta poduszka robi się albo płaska, albo taka wgnieciona. A może pod wieczór tracimy parę centymetrów? Spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem po godzinie 7. Dwa salony przed 8 i po 8, a gośćmi Beaty Michniewicz będą minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta. Po 8.30 niezwykła dziś piosenka dnia na czas kwarantanny, a przed 9 projekt Tata. Przy okazji zdalnych lekcji z biologii zapytamy, czy kleszcze mogą przenosić koronawirusa. One szybko wychodzą z tego stanu hibernacji, bo jak temperatura podnosi się powyżej 5-7 stopni, no to kleszcze się budzą i jedynym i w zasadzie celem jest znalezienie żywiciela, żeby przejść na dalsze etapy rozwoju. A o tym, jaką ofertę dla rodzin i dzieci przygotowało Polskie Radio po 9:00. My przez cały czas zachęcamy. Zostań w domu z Trójką. ZD3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 19 minut po godzinie 6:00. Za chwilę poszeleścimy prasą. Best. I take a guess while it to say you can't escape tomorrow. It's another day. I'm hanging here, I'm here on solid ground, 'cause heaven's foe are closing down. All I got is what Purple w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki, 22 minuty po godzinie 6. We wszystkich gazetach wspomnienie wielkiego kompozytora, klasyk awangardy, tak tytułuje tekst i zdjęcie Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Wspomnienie Krzysztofa Pendereckiego także w audycji porannej za godzinę. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej pomoc, która nie wystarcza. Polska tarcza antykryzysowa już dziś jest za słaba, by uratować pogrążone w kłopotach firmy i miejsca pracy. Dziennik Gazeta Prawna z kolei na pierwszej stronie o tym, że Ministerstwo Finansów zaleca urzędom skarbowym, by bez zbędnej zwłoki rozpatrywały wnioski o ulgę w zapłacie podatków. Ale kontrole podatkowe i celno-skarbowe będą trwały. Fiskus ulży, ale kontroli nie wstrzyma. O tym dziennik na pierwszej stronie. Polska The Times o tym, że narastają napięcia w obozie władzy w sprawie daty wyborów prezydenckich. W rządzie uaktywniła się grupa ministrów sprzeciwiających się temu, by zorganizowano je 10 maja. No i wszystko wskazuje jednak na to, że wybory zostaną przełożone. Tak wynika z ustaleń dziennika Polska The Times. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej z kolei sondaż i komentarz do tego. Polacy niemal jednomyślnie popierają pomysł, by wybory prezydenckie odbyły się w 2021 roku. Odłóżmy wybory prezydenta. O tym na otwarciu dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na okładce Gazety Polskiej codziennie. Narodowi czempioni sprawdzają się w tych trudnych czasach. Nie łudźmy się, że suchą stopą przejdziemy przez ten kryzys. Nie unikniemy strat, ale musimy zrobić wszystko, by były one jak najmniejsze. Temu właśnie mają służyć specustawa i tarcza antykryzysowa, mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Gazeta Wyborcza o tym, że do tak zwanej tarczy antykryzysowej specustawy, która ma pomóc przedsiębiorcom i pracownikom, politycy PiS wrzucili zmiany kodeksu wyborczego. Cel: wybory prezydenckie 10 maja dzisiaj. Zmian spróbuje zablokować Senat. Tarcza trojańska. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej w artykule pod wspomnieniem Krzysztofa Pendereckiego. Nasz dziennik na pierwszej stronie i w dalszej części numeru na stronie 12. Pandemia. Czas, gdy natura wystawia rachunek za ideologię gender. Tak pisze profesor Carlos Ruiz Miguel z Uniwersytetu Santiago de Compostela w Hiszpanii. To na pierwszej stronie naszego dziennika. Puls biznesu. Polska odsiecz w bitwie z wirusem. Na polu walki z SARS-CoV-2 naukowcy testują szczepionkę przeciw gruźlicy zdaną od 100 lat. Raczej nie wyeliminuje zachorowań, ale może je mocno ograniczyć. Giełdowy potentat jest jednym z trzech producentów w Europie, który ma patent właśnie na ten szczep. Polska odsiecz w bitwie z wirusem, o tym na otwarciu Pulsu Biznesu, także wewnątrz numeru na stronie 4. No i jeszcze przegląd sportowy na okładce Szalone Dni, oczywiście to w związku z koronawirusem. Zmiany, jeśli chodzi o zmiany terminów ważnych wydarzeń sportowych. Te przekładane są na co najmniej przyszły rok i te zapowiedzi w przeglądzie sportowym. Na okładce i wewnątrz numeru. Do tygodników jeszcze będziemy zaglądać, bo kilka ciekawych tematów, o których to jeszcze dziś w audycji porannej będziemy mówić. I prawda o epidemii, i o tych, którzy wyzdrowieli, także o froncie walki z epidemią. Między innymi takie też tytuły na okładkach w tym tygodniu. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej szyf i łatwo to dzisiaj nie ma. będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok. I już, i jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok. Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jest 6:30. Jeszcze w wielu miejscach w miarę pogodnie, ale będzie pochmurno jedynie na północy i południowym wschodzie. Możliwe większe przejaśnienia. Przelotnie popada śnieg, deszcz ze śniegiem. Nad morzem możliwa krupa śnieżna. A wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany, w górach porywisty. Z północy napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś chłodniej w rejonach podgórskich. Karpat od minus 3 stopni do zera. Poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie. W większości regionów 4 stopnie, a najcieplej dziś... Najcieplej przy silnym wietrze. Plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci.

przytomni, że ktoś znajomy tak śpiewa do mnie. Kochany. Czyboko, czyboko, czyboko, czyboko, czyboko, czyboko, kochasz mnie. Tutaj milknie płyta, tu piosenki próg, jakby ona rzekła mu nagle nie. Jakby odtąd już tylko serca został mu stok. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Jazzband Młynarski Masecki. Dwie dwójki i siedem trójek. Byłam w sobotę w dwóch sklepach wielkopowierzchniowych i nie wiem, co jest z naszą młodzieżą. Chodzą grupkami, bez rękawiczek, bardzo blisko koło siebie, blisko koło innych chodzących po sklepie. Coś jest nie tak. Gdzie można zadzwonić i zgłosić anonimowo, żeby zwrócili im uwagę albo ich po prostu odsunęli od tych alejek? No, to jest bardzo niebezpieczne. Jeśli mógłbym jakoś pomóc, podpowiedzieć, z okna widziałem w ubiegłym tygodniu. Zdaje się, że tego typu akcjami zajmują się Straż Miejska i Policja. Może to właściwy adres. Bardzo dziękujemy za telefon. Za 23 minuty siódma. Zapraszamy do trójki. No, zdaje się, że chyba nie tylko młodzi zdają się być, przynajmniej na początku pandemii o tym mówiliśmy, nieśmiertelni. Cały czas, cały świat sparaliżowany jest epidemią koronawirusa. Zawsze tłumne wielkie miasta świecą dziś w większości pustkami. Cały świat odrabia lekcje, choć niektórzy uczniami są właśnie niezbyt dobrymi. Światowa lekcja zatem w raporcie Ernesta Zozunia. Lekcja, temat, no wiadomo, koronawirus, ale zanim, no to listę obecności sprawdźmy. Merkel, Angela. Guten Tag, meine Damen und Herren. Na kwarantannie. Johnson, Boris. I am working from home. I minister zdrowia z pana rządu, test pozytywny. Do tego Windsor, Karol, Filip, Artur, Grzegorz. Książę jak zwykle w dobrym humorku. Dalej. Pence, Mike. I am personal note. Na obserwacji u jednego z bliskich współpracowników wykryto koronawirus. Trump, Donald. Okay, very, very, okay. Zdrowy, na obserwacji. Mógł mieć kontakt podczas spotkania z brazylijską delegacją. Leszczenko, Lew. Test pozytywny. 9 maja będzie problem, bo kto zaśpiewa? Ale do tego kontaktował się z żoną sekretarza prasowego Kremla, zatem... Strach pomyśle, trzeba co dopiero powiedzieć. Władimir Władimirowicz. To lista obecności najwyższej klasy światowej, której mimo wysokości stanowisk i mimo wysokiego mniemania o sobie epidemia nie oszczędziła. Bo przecież fakty jak na razie są takie. Białoruś lekcji póki co nie odrobiła. Białoruska Liga Piłkarska ruszyła w najlepsze i na dodatek z nadziejami. Mamy wielkie nadzieje z tym związane. No, to są jedyne mecze transmitowane teraz w internecie. Być może to pomoże naszym piłkarzom znaleźć się w dobrych ligach. Ale jak lekcje miały być odrobione, jak prezydent przykładem nie świeci i rozgrywa sparingowy mecz hokejowy? Lepiej umrzeć na stojąco niż żyć na kolanach. Widział tu kto jakiego wirusa na lodowisku. One tu nie latają. Sport to najlepsze lekarstwo. Antywirusne lekarstwo, samo najlepsze. Niemcy, berlińska policja musiała sporo pracy włożyć, by przekonać spragnionych świeżego powietrza i zachęcanych wiosną do spacerów mieszkańców niemieckiej stolicy, by ze skwerów i parków wracali do domu. Zakaz ma na celu unikanie kontaktu z innymi ludźmi. Oczywiście są okoliczności, które pozwalają na wyjście. Przestrzegając zasad, można wyjść na spacer z psem czy uprawiać sport, ale opalanie się w parku jest wbrew jakimkolwiek zasadom, tłumaczy szef berlińskiej policji. Wielka Brytania. Brytyjczycy trochę z opóźnieniem, ale lekcje odrabiają. Ograniczenia w wychodzeniu, zamknięte szkoły, sklepy i puby. Centra konferencyjne i wystawowe w większych miastach przystosowywane są do roli szpitali. Hangar na lotnisku Birmingham ma stać się kostnicą. Nie potrafimy przewidzieć, co i jak długo się będzie działo, ostrzega szef gabinetu premiera Michael Gove. Należy się przygotować na dłuższy okres, kiedy będzie trzeba stosować specjalne środki. Stany Zjednoczone, Nowy Jork z coraz większym przerażeniem liczy zakażonych i zmarłych. Czekamy na to, co zrobi wirus i dalej odpowiadamy. Wirus wykonuje kolejny ruch, a my staramy się odpowiedzieć. Na razie nie wygrywamy tego wyścigu. Musimy zacząć go wyprzedzać, a nie tylko odpowiadać. Indie, specjalne pociągi mają stać się szpitalami dla chorych i zakażonych koronawirusem. Staną one na dworcach w większych miastach. W niektórych miastach w szpitalach może zabraknąć miejsc, by izolować ludzi i taki pociąg może pełnić takie zadanie. W jednym wagonie może przebywać 9 osób. Włochy, ludzie nie mogą pójść do kościoła, to kościół idzie do nich. W Genui msza odprawiona została z dachu jednego z budynków dzielnicy mieszkalnej. Wierni byli na swoich balkonach. Watykan. Papież Franciszek na pustym placu świętego Piotra. Od tygodni jest noc. Ciemność zebrała się nad naszymi ulicami i nad naszymi placami. Weszła w nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i niepokojącą pustką. I zrozumieliśmy, że wszyscy jesteśmy na tej samej łodzi. Każdy z nas potrzebuje pocieszenia. Sieć internetowa. Rekordy biją filmiki z lekarzami, strażakami i policjantami, którzy sposobem namawiają pacjentów i obywateli do zostania w domu. W tym tygodniu pierwsze miejsce na światowej liście takich przebojów wzięli policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego. Widzieli to państwo? No jak nie? No to trzeba zobaczyć. Codzienny raport ze świata na temat sytuacji związanej z koronawirusem przygotowuje Ernest Zozuń. Kolejny odcinek jutro o zwykłej porze. A co w tygodnikach? Na pierwszej stronie na okładce Newsweeka. Prawda o epidemii. Już dziś zakażonych koronawirusem może być dużo więcej niż wynika z oficjalnych danych, ale prawdziwa bomba wybuchnie w kwietniu. Liczba chorych może wzrosnąć do 20-30 tysięcy. O tym na otwarciu Newsweeka. Do rzeczy. Siła wiary w czasach zarazy. Skąd się wziął koronawirus? Najciekawsze teorie spiskowe, a między innymi także dziennik kwarantanny dziennikarza do rzeczy to w tym tygodniku. Sieci, gorąca relacja, jak wygląda front walki z epidemią. Marszałek Stanisław Karczewski nie wahał się ani chwili, gdy w szpitalu zabrakło lekarzy. Ruszył pomagać, to na okładce dziennika sieci. Jak uratować polską gospodarkę przed wirusem SARS-CoV-2 i socjalizmem? Najwyższy czas, zapowiada swój numer na okładce. To z tygodników na ten tydzień właśnie. Za kwadrans siódma. Zła to Heli przysłał go. Jego umysł

Mika Urbaniak i Grzegorz Markowski w odświeżonym przeboju zatytułowanym Wymyśliłem Ciebie. Audycja poranna za 8,5 minuty siódma. Był wieloletnim korespondentem Polskiego Radia. Przygotował tysiące relacji z Rzymu, Watykanu i całych Włoch. Marek Lenert. Weekend dotarła do nas smutna wiadomość o jego śmierci. Wspomina go m.in. Grzegorz Purchała z serwisów Trójki. Niezwykle utalentowany dziennikarz, nie tylko dziennikarz, poeta, pisarz. Fantastyczny watykanista, człowiek, który znał kulisy tego, co dzieje się za szpiżową bramą. Pytany o niuanse tego, co działo się w Watykanie, był w stanie wszystko wyjaśnić. Fragment relacji Marka Lenerta. Franciszek podkreślił, że uczestnicy tegorocznych Światowych Dni Młodzieży dali odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Znak nadziei, któremu na imię braterstwo. Jego kultura, jego grzeczność na mnie robiła wrażenie. Piotr Paszkowski, dziennikarz Polskiego Radia. Czasami tu w Warszawie nam się wydaje, że my wiemy lepiej, co się dzieje w Nowym Jorku czy w Rzymie właśnie i domagamy się jakiejś korespondencji. I on w bardzo rzeczowy, bardzo grzeczny, kulturalny sposób potrafił nam wytłumaczyć, że kompletnie nie się mylimy, że to nie trzeba zrobić korespondencji o tym, tylko na przykład o czymś zupełnie innym. Zaglądamy do prasy włoskiej. Dzień dobry, panie Marku, Marek Lenert we Włoszech. Ważne wydarzenia w weekend. Ważne referendum, 16-godzinne głosowanie, chyba rekord świata, a przynajmniej Europy. No i wszystko na nic. Kiedy ja przyjechałam 15 lat temu do Rzymu, był już tym, który tu był właściwie od zawsze. Urszula Rzepczak, włoska korespondentka Polsat News. Taki podziw budziło to, że jest ten człowiek, którego głos słyszało się wcześniej. Marek miał taki nieśpieszny sposób wyrażania swoich myśli, bardzo konkretny, miał piękną dykcję, taki troszeczkę starej szkoły dziennikarskiej. Marek słynął z tego, że budował długie korespondencje ze zdań, które wzajemnie z siebie wynikały. Także skrócenie korespondencji Marka było nie lada wyzwaniem. Na dyżurze z Tomkiem Ławnickim przyspieszyłem korespondencję, po czym Tomek, nieświadomy tego, że ja przyspieszyłem, także przyspieszył. Korespondencja, która miała 55 sekund, trwała 35. Marek ze stoickim spokojem powiedział: słuchaj, ja naprawdę nie potrafię mówić tak szybko. Zatem jeszcze raz, Marek Lenert, Rzym. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, może to przez to, że w tym sygnale Euronetu mowa jest o Milano, o Mediolanie, a nie o Rzymie. Rzym się obraził troszkę. No właśnie. Już się rzucam na gazety, które aż się proszą, bo sporo jest artykułów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nam w sporcie kojarzy się z relacjami pana Marka. Adam Malecki, sportowe serwisy Trójki. Dla serwisów sportowych, a także dla niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Pan Marek kochał sport i znał się na nim. Uwielbiał calcio, czyli piłkę nożną. Nawet często zastanawialiśmy się, komu kibicuje. No i chyba AS Romie jednak. Cenił bardzo wielki talent piłkarski, gwiazdy piłki rzymskiej i światowej, Francesco Tottiego. Był tak naprawdę pasjonatem Włoch i wszystkiego, co włoskie. Zbierał bardzo dużo książek. On miał właściwie książki na każdy temat. Masa starych gazet, nigdy nie pozwalał wyrzucić ich. A do tego kochał kolarstwo. To była jego kolejna sportowa pasja. Jego codzienne relacje z Giro d'Italia sprawiały, że można było odnieść wręcz wrażenie, że sam jechał w peletonie jako zawodnik. Nie odmawiał tego, że ma zrobić korespondencję. Zresztą potrafi robić korespondencję w każdej dziedzinie. Fragment korespondencji Marka Lenerta po tym, jak Adam Małysz zakończył karierę. Nie odnotował jego decyzji największy dziennik sportowy kraju, La Gazzetta dello Sport, a największa gazeta Corriere della Sera zamieściła na ten temat notkę wielkości znaczka pocztowego. Skoki narciarskie to nie włoska specjalność i nic dziwnego, że nie interesują się nimi media. To jednak o niczym nie świadczy. Kiedy Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla, jej laureat z 1975 roku, włoski poeta Eugenio Montale, powiedział, że nie zna Polaka, ale jeśli ma on grono swych wielbicieli, to w zupełności wystarczy, aby przeszedł do historii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Panie Marku, dziękujemy. Giornate sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca, parati a una festa, Che bella cosa una giornata sole. Ma me viene quasi una malinconia sotto finestra noi arrestaria quando va notte o sole se ne scende. Luciana Pavarotti, Brian Adams, a wspomnienie Marka Lenerta przygotowała Izabela Woźniak. Dwie dwójki i siedem trójek. Witam serdecznie z olsztyńskiego Kormorana. No i słonecznie jest pięknie, ale bądźmy naprawdę ostrożni. Życzę ostrożności, żeby żadna przypadłość nas nie spotkała. Siedźmy w domu po prostu. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Już teraz w Lidlu elegancka kolekcja mody dla całej rodziny. Na przykład jednorzędowa marynarka męska tylko 79,90 oraz sukienki damskie w różnych wzorach już od 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.